boi z przymierzeńcem. Ulegam odnowieniu, kto związuje me ręce, odpada po namyśleniu. Wiem, że siła w nowym pokoleniu drzemie. Co złego w dążeniu do doskonałości? Nie wiem, czemu ludzie prości nie wykorzystują swych talentów. Zły system produkuje wciąż zakrętów, nie pozwala palić skrętów, zrzucić pętu. Świat do nieba pełen ludzkiego lamentu. Znam studentów, którzy pod kopułą wcale nie mają miękko. Dalej, wkrętka za wkrętką. Nie, nie tak prędko. Z nami nie pójdzie ci tak łatwo, ogień w oczach. Dzieciak, ty znasz to i masz to co ja. Igraszką nie jest życie, to gra, która nigdy nie ma końca. Jak nadzieja, jak promienie słońca. Masz umysł, myśl, to od Boga dar. Już dziś w drogę rusz, byś nie musiał zostać w tyle. Śnisz sen, ma w nim miejsce i ja w nim jestem. Wiem, że się nie mylę, na ile liczysz. Ten, tak jak każdy, przecież popełnia błędy. Którędy iść, sam wybieram, choć labirynt kręty. Dotrę, nie czas na sentymenty. Człowiek, pieprzyć mędy. Tak brzmi moje zdanie. WDZ, chęt gru i niech tak pozostanie. Dzieciak, dzieciak, dzieciak. Blokowiska Małola, niespełna 16 lat. Cudowny dzieciak, umysł młody, wiedzy głodny. Wybrał kierunek odwrotny niż jego rówieśnicy. Po bliskiej okolicy, od podwórka, z dala od ulicy. Chłopak ambitny, z domu był bidny. Chciał się wyrwać z getta za wszelką cenę. Skończyć szkołę, zdać maturę, iść na studia, które umożliwiłyby mu lepszy byt, start w życiu. Dałby przywilej na tyle, ile będzie go na to stać, by mógł zostać, być kimś, jak człowiek żyć. W końcu stanąć na równe nogi, wszelkie przeszkody, pokonać schody, zdobyć wysokie progi, odnaleźć się w świecie surowych zasad, do przesady chorych ideologii, gdzie nie jeden postanowił, zwątpił. On nie poddał się do końca, wierzył w siebie, dzisiaj spełnia się to marzenie. Jednak opłaca się do celu dążenie. Po tylu latach starań, pan magister, wykształcenie wyższe w życiu, stabilizacja, satysfakcja z tego, że do wszystkiego doszedł sam. Tam, dokąd podążał dotarł, jaki morał z tego, że dla chcącego nie ma nic trudnego. Dziś daleko, jutro blisko, elo, elo. Chudy, elo. 2003, nowe nagrania. Wiele szans w życiu do wykorzystania. Nie zliczysz, tylko trzeba umieć się wychwycić. Teraz się wycisz, dragi coraz bliższe. No widzisz, nie masz się czym szczycić. Na mnie możesz już nie liczyć. Posłuchałem dobrej rady, nie szukam zwady. Szacunkiem wyrabiam swą pozycję. Nie wchodzę w układy, których potem sam się wyprę. Nie jesteś moim ziomkiem, nie znam cię. Nie obchodzisz mnie, nic a nic. Chcesz być dla mnie wrogiem? Czy podstawić mi nogę? Co jest? Pragniesz mojej zguby? Ludzie nienawidzą się, mówiąc, że to z nudy. Na siłę chcą zatrzymać, powalić na glebę. Dlaczego? Niech pytają sami siebie. Tak najlepiej? Nie wiem, co to będzie jutro. Coś ci nie pasuje? Wypierdalaj krótko. Ja robię swoje, się nie przejmuję. Dostałem szansę, na pewno jej nie zmarnuję. HZD chwilę wykorzystuję. Pozdrawiam służebie, z którym mnie wychowuje. Elo. Obdrapane ściany, woda z kranu kapie. Dwa bujane krzesła przy drewnianym blacie. Obrus na ceracie, czasem go się wytrze. Suche chryzantemy w pół litrówce poczystej. Pożółkłe firanki, słoik zamiast szklanki. Wychudzony dzieciak bez opieki matki. Absolwentem Harvardu ulicznego, starzy najebani nie dbali o niego, wigilię z kolegą. W oczach znieczulica, choć już prawie tonie. Brzytwy się nie chwyta, ma świadomość. Zło na niego czyha, jest bardziej podatny. Jego bracia już zaliczyli mamry w poszukiwaniu manny. Chcąc być bardziej fajnym, nosić modne Nike. On śmigał w sofiksach, nie znał się na biksach. W szkole dobra średnia, nie chwalił się w domu, bo rodzina obojętna. Szybciej wydoroślał, mimo wszystko jednak zachował twarz dziecka. Sumienie czyste, teraz swoją ma rodzinę. Perspektywy inne, więzi bardzo silne. Nikt ich nie zniszczy, swoją wytrwałością zbudował je od zniszczy. Dziś został lekarzem i cierpienie niszczy. Patrzy i widzi, jak syn jego rośnie. Dzisiaj jest tak pięknie, a było tak żałośnie. Cudowny dzieciak, to często drań. Waleczne serce, tak go może zwać. W żyłach płynie krew, to poczciwa twarz. Daj se na wstrzymanie, jak coś do niego masz. Cudowny dzieciak, to często drań. Waleczne serce, tak go może zwać. W żyłach płynie krew, to poczciwa twarz. Daj se na wstrzymanie, jak coś do niego masz. Cudowny dzieciak, to często drań. Waleczne serce, tak go może zwać. W żyłach płynie krew, to poczciwa twarz. Daj se na wstrzymanie, jak coś do niego masz. Cudowny dzieciak, to często drań. Waleczne serce, tak go może zwać. W żyłach płynie krew, to poczciwa twarz. Daj se na wstrzymanie, jak coś do niego masz.